کل اس میں مدنی انعامات کا نفاذ کس قدر اہمیت رکھتا ہے؟ اخلاقی تربیت کے لیے مدنی انعامات ناگزیر ہیں. مدنی منوں کو 40 مدنی انعامات پر عمل کی بھرپور ترغیب اور فارم کارڈ پور کرنے کی ترکیب بنائیں, اور جو بڑے مدنی منع ہیں ان کے لیے 92 مدنی انعامات, 40 اور 72 ملا کر. مدنی انعامات پر جتنی انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے, خود آپ بھی عمل کریں گے اور مدنی منوں پر بھی خوب کوشش فرمائیں گے, تو انشاءاللہ اخلاق کی کمی بہت حد تک کنٹرول ہو جائے گی انشاءاللہ. مدنی انعامات پر خوب توجہ فرمائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.